Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Computerspil er på få år gået fra at være en hobby til en levevej for de dygtigste e-sport-atleter. Det professionelle danske hold Astralis, der dyster i skydespillet Counter-Strike, er for eksempel et af verdens allerbedste. Deres kampe bliver sendt live, ikke bare på internettet, men også i tv. Og når de deltager i turneringer, er der hujende fans, der ser med på storskærme i arenaen, mens holdet spiller. Sådan her lød det, da Astralis vandt verdens største Counter-Strike-turnering i London sidste år. Med sejren fulgte en præmiesum på 3,2 millioner kroner. Men er e-sport en rigtig sport? Man sidder jo bare og spiller computer. Foreningen E-sport Danmark vil gerne ind i varmen og optages hos Danmarks Idrætsforbund. Det ønske har dog indtil videre fået den kolde skulder. Skal det officielle Forenings Danmark omfavne e-sporten, eller skal man modarbejde den og i stedet forsøge at få folk til at dyrke noget rigtig idræt, hvor man rent faktisk bevæger sig og får noget motion? Skriv ind med din holdning 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. E-sport er i de seneste år blevet mere og mere anerkendt. Dansk Boldspil Union har for eksempel oprettet et e-fodboldlandshold, altså et fodboldlandshold, der spiller fodbold på computer frem for i virkeligheden, og de danske Superliga-klubber har lavet en e-fodboldliga, der kører parallelt med den rigtige Superliga i fodbold. Samtidig transmitterer store tv-kanaler det danske succeshold Astralis i en anden stor e-sportsgren, nemlig skydespillet Counter-Strike. Den olympiske komité overvejer endda at tage e-sport med til OL, kunne man forleden læse hos engelske Sky News. Men skal den etablerede sportsverden og idrætsforeningslivet anerkende e-sport, eller skal de modarbejde den og i stedet få unge til at dyrke noget godt gammeldags bevægelsesidræt? Skriv ind med din holdning på sms til nummeret 42 600 247. Louis Ottosen? Ja. 19 år gammel? Yes. Fodboldspiller i Serie 1? Yep. Målmand, er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Og så har du skrevet et debatindlæg i Politikken med overskriften... Yep. Idolisering af e-sport kan få børn til at blive PlayStation frem for at gå ud og spille fodbold. Hvorfor skrev du indlægget? Jamen, jeg skrev indlægget i den kontekst, at DBU oprettede et e-landshold i FIFA. Og hvorfor er det et problem? Jamen, jeg ser det problematisk, at man tager nogle e-sportsatleter og idoliserer dem på samme niveau, som man for eksempel idoliserer Christian Eriksen som ung. Og at man i den her e-sports drøm og kæmpe fremgang, man ser i e-sporten, ikke lige stopper op, går en meter væk, zoomer lidt ud, overvejer, hvilke konsekvenser det faktisk kan have for den kommende unge generation. Og hvad er det for nogle konsekvenser? Jamen, det bliver jo, at man bliver nødt til at prioritere mellem for eksempel virkelig fodbold og virtuel fodbold i form af FIFA. Hvem er det, der bliver nødt til det? Men det er den unge generation, som jo har fremtiden foran sig og skal vælge, hvad de vil med deres fodbold. For eksempel tage et valg som elitesportsudøver, hvor det jo går hen og bliver en livsstil, og man bruger al sin tid på det. For det kræver det jo også, for at man bliver en rigtig god FIFA-spiller, at man bruger størstedelen af sin tid på det. Ja, fordi det er jo dem, der dyrker FIFA for eksempel på højt niveau. Det er altså ikke nemt. Altså det er lige så svært som alt muligt andet. Det er noget, der kræver stor disciplin, meget træning, også fysisk træning, for simpelthen at kunne være fit for fight, når man skal sidde der og trykke afgørende på knapperne. Hvorfor er det ikke? Hvorfor synes du ikke det er? Altså, synes du e-sport er en rigtig sport, eller hvad synes du problemet er her? Men jeg synes problemet er, at det bliver noget virtuelt, som kommer til at blive prioriteret over. Det der sker i den virkelige verden, altså det kan blive helt normale pligter, skolegang og sådan noget, på en anden måde end fodbold ude i det fri gør. Altså det virker mere isolerende at skulle lukke sig inde på et værelse, også i og med, at ens netværk bliver mere virtuelt. Altså alle ens venner, som man snakker med, det bliver over PlayStation, i stedet for at sidde ved siden af den person til person, for eksempel. Yeah. Så det på den her måde bliver virtualiseret og mere isolerende, end det bliver ude i den virkelige verden, hvis man kan sige det sådan. Det vil simpelthen være sundere for danske børn og unge at komme ud på grønsværen og spille fodbold i stedet for at sidde hjemme på værelset. Ja, det vil jeg stærkt mene, også fordi at man som menneske lærer helt vildt meget af, ja, at det er en holdsport, og kommer ud og sådan får virkelige reaktioner på noget, du selv gør, hvis du selv laver en fejl. Mm. Så altså, jeg synes også, at man som DBU har et ansvar, og også med hensyn til olympiske lege, at man har altså et ansvar i at lave nogle gode forbilleder. Og det er egentlig ikke e-sportsatleterne som personer, som forbilleder, jeg mener. Det er mere det, at der opfordres til indirekte, at du sætter dig ind, isolerer dig på en måde fra den omverden, vi kender. Og så jeg går ind i den her virtuelle verden, som det jo kræver, at du gør fuldstændig for at kunne blive god. Altså, du kan ikke gøre det halvhjertet for at blive elite i sportsudøver. Synes du virkelig, det er lidt uhyggeligt? Altså det der med, at man er nødt til at gå så dybt ind i det der virtuelle rum? Ja, det er ikke, fordi jeg er teknologiforskræmt sådan i sig selv. Men også, hvis du kigger på WHO, som har lavet den her gaming disorder som en officiel sygdom. Altså, i takt med, at man spiller mere og mere, så kommer du til at glemme det, der egentlig er rundt om dig. Det synes jeg er skræmmende i sig selv. Ja. Det er ikke selve teknologien, men det er det her, at man kan opfordre og på lige, altså lige stil til for eksempel OL vil kunne sidde foran en skærm, eller svømme for eksempel. Ja. Men er det ikke, altså uanset hvad man dyrker på eliteplan, hvis man virkelig skal bruge stort set alle sine vågne timer på det, og man kun går op i én ting, altså det bliver vel for alle sådan lidt endimensionelt. Det gør det vel også for dig, hvis du går sindssygt meget op i fodbold og spiller hver dag og hele tiden. Altså det er vel, uanset hvordan man vender og drejer det, en eller anden form for osteklok, man træder ind i, når man bliver eliteudøver af noget. Ja, men det, du også bliver tvunget til, det er at lære at strukturere og organisere din tid sådan, så du kan få det hele til at gå op. Altså, du ser ikke nogen elite-sportsudøvere, som ikke kan få deres hverdag til at være balanceret, for så er de kommet så langt, som de var. Men det gælder vel også for e-sportudøvere? Det gør det jo til dels, men jeg vil så også sige, at det opfordrer direkte til at nedprioritere andre virkelige aktiviteter, som for eksempel at gå i skole eller få lavet sine lektier, fordi man så skal bruge de her timer, som det kræver at blive en god. Okay. Og det gør du på samme måde i normal elitesport, men der har du også nogle folk omkring dig, og allerede et veletableret sportssamfund, kan du nærmest sige, altså foreninger og sådan noget, der opfordrer dig til at balancere det her direkte. For lige at blive ved det med det virtuelle, nu nævnte du også Verdenssundhedsorganisationens diagnose her, gaming disorder. Jeg har da, det tror jeg de fleste har en klar fornemmelse af, at den danske ungdom altså bruger væsentligt mere tid foran computerskærmen, end de gjorde tidligere. Der er også mange, der siger, det er altså ikke særlig sundt at sidde der og spille computer. Er det noget, du selv oplever blandt dine egne venner, det med, at man måske mere vælger computeren frem for at komme ud og røre sig? Altså, jeg spiller selv med mine venner på sådan meget lavere niveau, hvor det måske er en time om dagen eller sådan noget, og man hygger sig med det. Og ja, det oplever jeg klart, at det er noget, mange unge nyder. Men jeg synes også, i og med, at det bliver mere og mere populært, at der er nogen, der vælger det som nærmest en livsstil, og kommer for sent i skole for fravær for eksempel, og ikke lige får startet op med en opgave tidlig nok, fordi at der bliver prioriteret anderledes virtuelt. Ja, så der er en del aspekter af det her e-gaming, som ikke er særlig sundt. Ja, det vil jeg sige. Altså, der er selvfølgelig også nogle aspekter, der er sunde. Altså, der er lavet undersøgelser, der viser, at man får bedre syn, for eksempel, og reaktionshastighed. Ja. Men det gør jo ikke, at man ikke skal tænke på alle de negative sider, der også er i sporten. Okay. Louis Ottosen, tusind tak. Det var så lidt. Tak for at jeg måtte være med. Jamen, selvfølgelig. Du lytter til Radio 24/7. Carsten skriver ind, er skak en sport? Hvis ja, så er e-sport også, og det er der faktisk, det skriver Lars Larsen også, og Søren skriver det ind, det samme det her med, hvad med skak, er det jo ikke også en idrætsgren? Og der må man bare sige, Dansk Skakunion er ikke medlem af Danmarks Idrætsforening. Jeg ved faktisk ikke lige hvorfor, men jeg vil gå ud fra det, fordi det jo ikke er en idræt. Altså, der er jo forskel på sport og idræt. Bare fordi man kan dyrke noget som en sport, så behøver det jo ikke være en idræt. Idræt er jo noget, hvor man har fysisk udfoldelse. Og det, der er diskussionen i dag, det er, hvorvidt e-sport også er en idræt. E-sport vil gerne være en del af Danmarks Idrætsforbund, men så skal det vel være en idræt. Det er det, vi prøver at blive kloge på her i programmet. Anne Pyl Enevoldsen, udviklingschef i Dansk Idrætsforbund. Velkommen til. Tak skal du have. Er e-sport, altså forstået som folk, der spiller Counter-Strike og FIFA og den slags, er det en idræt? Det er et super godt spørgsmål, som jeg ville ønske, jeg havde et lige så enkelt svar på, som det spørgsmål, du stiller. E-sport er jo et begreb, som dækker over rigtig mange forskellige ting. Altså, det dækker over FIFA, det dækker over Counter-Strike, det dækker over, jeg kan ikke engang nævne dem alle sammen, men det er jo rigtig, rigtig bredt. Der findes jo rigtig mange muligheder for at dyrke eller spille e-sport, eller hvad vi nu skal kalde det. Og du stiller selvfølgelig også spørgsmålet for at høre, om vi har taget stilling til, om det er en sport eller ej. Det vi har gjort er at sige, at vi faktisk arbejder med e-sporten på to måder. Den ene måde, det er at opmuntre og støtte de forbund, som synes, at e-sport inden for deres idrætsgren, altså det kan for eksempel være fodbold, det kan være inden for motorsport, hvor man har motorspil også på programmet, at der synes vi faktisk, det er en rigtig god idé, at man går ind og kigger på, om e-sport er relevant i forlængelse af ens eksisterende idræt. Jeg ved, at man for eksempel bruger det inden for motorsport i forhold til at gøre idrætten til en helårssæson, fordi man sådan set kan dyrke motorsport bare hjemme foran skærmen. Så det er den ene måde. Den anden måde, vi arbejder med det på, det er at sige, jamen e-sport, det er simpelthen så stor en del af den danske ungdomskultur. Og vi er nødt til at kigge på det som et kulturelt fænomen, altså som noget, som appellerer og fylder rigtig meget hos de unge, og specielt hos drenge. Og derfor er det selvfølgelig også noget, vi skal forholde os til ude i vores foreningsliv. Og det vil sige, at vi bakker op om og støtter, at der er foreninger, som går ind og etablerer e-sportshold. Okay, så når jeg spørger dig om, hvorvidt e-sport er en idræt, ja, så siger du, jamen det er jo godt, man kan bruge det som et supplement til at få de unge ind, og I anerkender, at det er en stor del af ungdomskulturen, det her med at spille computerspil. Ja. Men spørgsmålet er jo, om det at sidde og spille, om det så er skydespil eller fodboldspil på en computer, kan være en idræt i sig selv. Ja, og det kan faktisk ikke rigtig give dig et fuldstændig ja-nej-svar på. Fordi det er også et område, som vi kigger ind i nu, og hvor vi også må sige, at her har vi brug for at se mere på det, og vi har brug for at blive klogere på, hvor det er hen. Og i virkeligheden er vi ikke, som du nok også kan høre, super optaget af den her meget, meget skarpe definition. Er det eller er det ikke? Fordi vi faktisk synes, at vi med den tilgang, vi har nu, gør både vores forbund og vores foreninger i stand til at arbejde med e-sport, der hvor det giver mening og hvor det er interessant. Anne, I hedder jo Danmarks Idrætsforbund. Ja. Når jeg tænker på ordet idræt, så tænker jeg på noget, der involverer en masse fysisk aktivitet. Ja. Er det ikke rigtigt nok? At det idræt handler om, altså blandt andet selvfølgelig også om andre ting, men det handler især om fysisk aktivitet. Det skriver I også inde på jeres hjemmeside. Ja. Der er jo ingen fysisk aktivitet, når man spiller computerspil. Altså, man sidder foran en computerskærm med joystick i hånden og slår folk ihjel eller scorer mål eller hvad man nu gør. Men man sidder der jo bare og glor ind i skærmen. Jeg tror, at du her er ude i et felt, hvor du nok ikke er helt enig med dem, der dyrker e-sport, som jo synes, at de er meget aktive og at det er en meget, meget krævende disciplin. Men du har ret i, at hvis man kigger på en, der spiller e-sport og en, der spiller fodbold, så er der en verden til forskel i forhold til den fysiske udfoldelse. E-sport er jo et begreb på linje med vintersport. Altså, der er jo kæmpestor forskel på, om du spiller det ene eller det andet, når du sidder foran skærmen. For os udenforstående, der kan det virke, som om man sidder og laver fuldstændig samme. Men der er vel ikke forskel det ikke på det? Tilfældet. Men Anna, der er vel ikke forskel på det på et fysisk plan? Altså fysisk, kropsligt, der sidder du foran en skærm med et joystick eller et tastatur eller en mus i hånden og klikker løs og skyder eller dræber eller hvad du nu gør. Jeg vil sige, hvis du har prøvet motorsportspil, så er der faktisk forskel på at sidde og spille Counter-Strike. Okay, hvad er forskellen? Jamen forskellen er, at når du sidder i et motorsportspil, hvis du sidder i en rigtig udgave, så sidder du i en stol, og du mærker, at bilen skrider ud. Du sidder med en magt, som... Der er forskel. Alright. Men Anne, jeres målsætning i Danmarks Idrætsforbund, det er, at I vil bevæge Danmark. Det er jeres motto. Og der står nede i under mottoet bevægelse af den fysiske aktivitet i idrætten, der gør sunde og forebygger sygdomme. Og jeg må sige, at når jeg kigger på, nu siger du selv, det er meget udbredt i ungdomskulturen at sidde foran computerskærmen. Det er altså for mig at se noget, som strider i den, altså som går i den anden retning. At især, som du siger, drengebørns optagethed af at sidde og spille computer, det er altså ikke noget, der gør dem sunde. Det er ikke noget, der forebygger sygdom. Nej, tværtimod, det er faktisk en trussel mod folkesundheden. Hvad siger du til det? Jamen, jeg siger jo, at du, der har du da helt klart en pointe. Ligesom man har en pointe, hver gang man vælger nogle områder, som er ekstreme. Altså ligger du foran fjernsynet, så er det også fuldstændig ekstremt. Eller løber du maraton hver dag, så er vi også ud over det, som måske er sundhedsfremmende. Hvis man skal finde på, eller ikke finde på, men hvis man skal se på de argumenter, der kan være for, at vi tager det ind, også en af grundene til, at vi gør det, så er det jo, at det her med, når vi skaber en anden type fællesskaber, end det, man alene har i det virtuelle rum, når du sidder hjemme ved din egen skærm, så skaber du også et andet afsæt for dels at forholde dig til nogle af de etiske dilemmaer, som knytter sig til e-sporten, men også at forholde sig til, hvad er det egentlig for en livsstil, man har. Og det er jo faktisk også noget af det, du ser i det, du vil kalde traditionel idræt, altså går du ud på et håndboldhold eller et fodboldhold. Så når børnene jo en vis alder, det er klart, vi gør det jo ikke, når de er helt små, men når de når en vis alder, som det typisk er teenagealderen, så begynder man jo også at kigge på og opfordre til, sørg nu for at få sovet, sørg nu for at spise sundt, sørg nu for at få drukket, sørg nu for at spise frugt og grønt og skrue lidt ned for pomfritter og chips og hvad man ellers synes smager rigtig godt. Og det her, hvor jeg vil sige, at der har vi jo i foreningsidrætten nogle andre muligheder, end hvis vi bare lader de unge sidde alene hjemme foran skærmen. Og det synes jeg er et af argumenterne for, at foreningsfællesskabet omkring e-sport kan noget andet end e-sport bare helt generelt. Men nu er jeg tilbage ved det her med folkesundheden. Det er også noget, I selv skriver om inde på jeres beskrivelse af Danmarks Idrætsforbund, en frivillig folkelig bevægelse, som er med til at videreudvikle det danske samfund. Og jeg anerkender, som du siger, at gaming er en stor del af ungdomskulturen. Der er rigtig mange teenage-drenge, der sidder inde på deres, hvis de kunne få lov, så ville de bare sidde inde på deres værelse og glo ind den her skærm og spille computer døgnets 24 timer, mens de øvrigt spiser pizza og drikker cola. At er hele jeres formål, er det ikke netop at få alle de her unge, engang raske drenge, ud på grønsværen, ud med nogle sportsko på, ud og kaste med en håndbold, ud og udvikle deres krop? Det er vel for, undskyld mig, fanden ikke, at sidde foran en skærm? Jo, men er det ikke også lige præcis pointen i, at man er nødt til at møde de her unge, hvor de er? Og lige nu er rigtig mange af dem foran skærmen, desværre. Hvis vi skal have fat i de her unge mennesker, og vi skal inspirere dem og motivere dem til også at have en sund og en aktiv livsstil, så tror vi også på, at vi bedre møder dem ved at møde dem der, hvor de i forvejen har en interesse, end vi møder dem ved at sige, det I laver der, det er fuldstændig skrubt forkert. Nu skal I lave noget helt andet. Men det, og de laver der, at vi kan være med til at flytte noget. Ja, men det, de laver, er jo ikke en idræt. Det vil jeg jo argumentere for. Historisk set, så har unge mennesker, når de nåede til det der punkt, hvor de altså står lidt af, så er de måske begyndt at drikke øl, eller de er gået i biografen, eller de har siddet og gloet ned i nogle tegneseriehæfter. Det gør jo hverken det at drikke øl, eller gå i biografen, eller glo i tegneseriehæfter til en sport eller en idræt. Og på tilsvarende sige, jeg kan ikke se, hvorfor e-sport, altså forstået som at sidde og kigge ind i en computerskærm med et joystick eller en mus i hånden, på nogen måde kan være en idræt. Nej, men det er jo i virkeligheden også det, jeg indledte med at sige, at vi vil faktisk meget nødigt begynde at tale om e-sport er en idræt. Vi ser det som en måde, man kan supplere den eksisterende idræt i et forbund, eller som en måde, man kan arbejde med en ungdomskultur ude i sin forening. Så som landet ligger lige nu, så ja, e-sport kan bruges som supplement til de eksisterende idrætsforbund, i de eksisterende idrætsgrene i Danmark. Det kan være et supplement, det kan være en måde at lukke børnene ind på. Men e-sport som sådan, isoleret set, er ifølge jer ikke en idræt. Jamen, jeg tegner det jo ikke så kategorisk op, som du gør. Og det kommer jeg heller ikke til, fordi vi vil tillade os og kigge på e-sport på en anden måde. Så vi kigger på det som en måde, man kan supplere de eksisterende idrætter på, og vi kigger på det som en måde, man kan arbejde med en ungdomskultur ude i sin idrætsforening. Det undrer mig, at jeg ikke bare kan få dig til at sige, nej, e-sport er sgu ikke nogen idræt. Ja, det kan jeg da godt forstå. Det undrer dig. Men når du ikke kan få mig til det, så hænger det også sammen med, at vi jo gennem tiden har set, at vores billede af, hvad der er idræt og hvad der ikke er idræt, det flytter sig over tid. Altså, der bordtennis i tidernes morgen ville optages som en idræt, var man også lidt, at det er der overhovedet ikke noget med idræt at gøre, og det er der bare noget, der foregår nede i et kælderlokale osv. For nu bare tage et eksempel, det er rigtig mange år siden, og i dag er der jo ikke nogen af os, der vil stille spørgsmålstegn ved, om det er et idræt eller ej. Anne Bøhl Enevoldsen, udviklingschef i Danmarks Idrætsforbund. Senere i programmet skal vi tale med Thomas Kod. Han er formand for E-sport Danmark. Og han siger, vi er ikke en idræt. Når E-sport Danmark selv siger, at de ikke er en idræt, så skal der vel ikke være plads til dem i Danmarks Idrætsforbund? Det lyder da i hvert fald ikke, som om vi skal komme til at diskutere, om vi skal optage E-sport Danmark, hvis det er meldingen. Men det vil jeg glæde mig til at snakke med Thomas om. Jeg har faktisk møde med ham i morgen, hvor vi skal drøfte de forskellige samarbejdsflader, vi har. Men bare sådan helt overordnet. Man kan vel ikke have E-sport Danmark med i Danmarks Idrætsforbund, hvis ikke de definerer sig selv som værende en idræt? Det lyder i hvert fald anderledes, end vi er vant til, hvis man skulle det. Men altså, vi har jo ikke snakken om at optage E-sport Danmark nu. Altså, lige nu er den dialog, vi har med E-sport Danmark, handler jo om at samarbejde. Og sammen gør hinanden bedre. Altså, E-sport Danmark vil gerne optages i Danmarks Idrætsforbund. Og så tænker jeg bare, så længe de ikke selv siger, at de er en idræt, så kan det vel i hvert fald ikke komme på tale. Nu vil jeg meget nødig sidde og forhandle optagelse af et forbund gennem radioen, og i øvrigt meget bekendt den seneste melding, vi har hørt fra E-sport Danmark, har ikke handlet om, at de skulle optages i Danmarks Idrætsforbund. Så lad os høre, hvad de har at sige i morgen, eller hvad de har at sige i det her radioprogram, og så lad os tage dem derfra. Anne Bøhl Enevoldsen, udviklingschef i Danmarks Idrætsforbund. Tusind tak. Det er også lidt. Dette er Radio 24/7. E-sport har lige så meget med sport og idræt at gøre som faxekondi og riddersport, skriver Thomas. Jan skriver, sport betyder leg eller spil. Motorsport er heller ikke en idræt, det er stadig en sport. OL går for mig ud på at dyste i atletisk kunden, så der hører e-sport for mig ikke hjemme. Og Michael skriver, der er efterhånden kendt, at et hold som Astralis, altså det her e-sporthold, danske professionelle e-sporthold, træner fysisk, overholder en diæt, træner mentalt osv. Det giver en edge, at du er i god form og mental form. I virkeligheden har e-sport ikke brug for anerkendelse fra de gamle sportsforbund. De klarer sig fint, uden at vokse år for år. Og Ina skriver, hej 55 minutter, computerspil er underholdning, der overgår filmindustrien, når det kommer til profit. At der er et pres for at bringe e-sport ind blandt konventionel sport, handler om, at man gerne vil have snablen i de penge, der findes i området. Hvorfor kan e-sport ikke bare være e-sport? Skriv ind med flere kommentarer 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Den originale taleradio. The Brexit Club. You're not laughing now, are you? Det er et program, hvor vi beskriver Danmarks EU-skeptiske storesøster, som er på vej ud af EU-klubben. They voted to leave the European Union and embrace the world. Det handler også om at finde ud af, hvad der er med de briter. Hvad er det, de har gang i? Er de bare nogle arrogante verdensherskere? Sådan gamle kolonimagt der bare mener, at de kan klare alt. British people have made the decision. Britterne har haft en EU-skepsis med sig, lige siden de meldte sig ind. De har aldrig rigtig ville være med. The Brexit Club. Med Tine Toft og Tina Jersing Knudsen. Jeg køber ikke den der med, at Brexit betyder, at Europa falder fra hinanden. Hver søndag kl. 13. Altså, man må også tage den her kritik seriøst og prøve at forstå den. I stedet for bare at se britterne netop som nogen, der har skrevet. Og så er det jo bare en dejlig anledning til at være fuldstændig anglofil og drikke te, spise scones, høre noget god britisk musik og lidt i den dur. Præcis. Her på Radio 24/7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. E-sport er i de seneste år blevet mere og mere anerkendt. Dansk Boldspil Union har for eksempel oprettet et e-fodboldlandshold, altså et fodboldlandshold, der spiller fodbold på computer frem for i virkeligheden, og de danske Superliga-klubber har lavet en e-fodboldliga, der kører parallelt med den rigtige Superliga i fodbold. Samtidig transmitterer store tv-kanaler det danske succeshold Astralis i en anden stor e-sportsgren, nemlig skydespillet Counter-Strike. Den olympiske komité overvejer endda at tage e-sport med til OL, kunne man forleden læse hos engelske Sky News. Men skal den etablerede sportsverden og idrætsforeningslivet anerkende e-sport, eller skal de modarbejde den og i stedet få unge til at dyrke noget godt gammeldags bevægelsesidræt? Skriv ind med din holdning på sms til nummeret 42 600 247. Og for at blive helt skarp på, hvad der egentlig er forskellen på sport og idræt, så har vi allieret os med dig, Ask Vest Christiansen. Velkommen til. Tak for det. Du er lektor ved sektion for idræt på Instituttet for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Nu har vi altså det her e-sport Danmark, som gerne vil være en del af Danmarks Idrætsforbund. Først og fremmest, er e-sport en sportsgren? Altså det er jo en kamp om definitioner, og jeg forstår godt, at det er vigtigt at finde ud af her, fordi det handler lige præcis om, hvordan man definerer tingene, om man er inde eller ude her. Præcis. Så man kan sagtens definere sport på en måde, sådan så e-sport er inde, men man kan også godt definere det på en måde, så det er ude. Jeg vil godt prøve at gøre det, hvis det er, at det kan være interesse. Ja, så i første omgang kan man sige, at sport har ligesom fire karakteristika sådan helt grund. Og det ene er, at det skal være en konkurrence, som deltagerne tager alvorligt, selvom det egentlig ikke er alvorligt. Altså det er ikke alvorligt, men man tager det alvorligt om, hvem der kommer først, men i sidste ende betyder det jo ikke noget. Og det er også et karakteristika, at det handler om at vinde, og at man også skal vinde frem inden for hierarkiet. Det er bedre at spille i bunden af Superligaen, end i toppen af første division. Ja, ja. Og så skal det være en institutionaliseret ramme, og der skal være resultater, der noterer, så man giver dem. Der skal være den her institution omkring det. Ja. Og så skal der være et regelsæt, som forvaltes af en ideelt set upartisk dommer. Okay. Og inden for de fire rammer eller karakteristika, der kan rigtig mange ting, også computerfodbold eller Counter-Strike, falde ind. Men det kan robotkrig jo også, som man kan se på fjernsyn, eller hurtigspisning, eller stavekonkurrencer, det her spelling bee. Eller hækling. De præcis, alle de ting kan komme på, så det, at en sport eller en aktivitet kvalificerer til det, er jo ikke det samme som, at alle de ting, der gør det, så skal optages nej. I et forbund. Og Ask, en ting er jo så, hvorvidt noget er en sport. Næste spørgsmål, som jeg synes er lige så relevant her, for det er jo altså, at vi taler om optagelse i Danmarks Idrætsforbund. Det er jo så spørgsmål om, hvorvidt e-sport kan betragtes som en idræt. Ja, og der, altså, så vidt jeg forstår, så er Dansk Tankesportforbund jo ikke blevet optaget i Danmarks Idrætsforbund. Og det er det ikke et af de hovedargumenterne. Det er jo det her med, at det skal involvere større muskelgrupper, altså større grad af aktivitet i kroppen. Og selvom det er rigtigt, at de der folk, der spiller e-sport, sidder og rykker frem og tilbage deres stoler og har dygtige fingerskills, så er det jo ikke, der er ikke et direkte forhold mellem de bevægelser, de gør, og så det, der foregår på skærmen. Altså, man kan jo godt sidde og hoppe, mens man trykker på knappen, eller man kan bare trykke på knappen. Det, der sker på skærmen, er det samme. Hvorimod det ikke er tilfældet, om hvis man spiller badminton eller fodbold, der er bevægelsen direkte involveret i selve det resultat, der er. Men altså, hvis man taler med de der Astralis-drenge, for eksempel, som spiller e-gaming på professionelt niveau, så er det altså ikke noget med bare at sidde og kigge ind i en skærm og trykke på en museknap. Du er nødt til at være i topform fysisk, og topform mentalt for overhovedet kunne være med på det her niveau. Så de vil jo sige, jamen det har du ikke ret i, Ask. Der er enormt meget brug for en ekstremt trænet krop for at gøre det her på en ordentlig måde. Jamen det forstår jeg også godt. Det var derfor, jeg sagde, at elementen af træning, det forstår jeg godt. Her bevægelser, der skal til. Du falder lidt. Ja. Ask, du falder en lille smule ud. Du må rigtig gerne prøve at stille dig et andet sted, eller tage telefon over i den anden hånd. Ja, det prøver jeg. Kan du høre mig nu? Ja, jeg kan godt høre dig. E-sport bliver jo mere og mere anerkendt. Der bliver lavet officielle e-sportsligaer, for eksempel under Dansk Boldspilunion, og selveste den olympiske komité overvejer angiveligt at tage e-sport med til OL. For mig at se, så har idræt og sport også en meget stor rolle i forhold til folkesundhed. Altså hele grunden til at have organisationerne, hele grunden til at promovere det overfor befolkningen, det er jo også fordi, der er et stort sundhedsperspektiv i sport og idræt. Hvad tænker du om at gøre e-sport til en OL-disciplin? Altså hvis jeg skal tage det, du sagde før som præmis, nemlig at de er i sindssygt god form, så skulle det jo være fint. Så er alle dem, der sidder og spiller foran en computer, i sindssygt god form, eller kommer det, hvis de tager det alvorligt. Men det er jo selvfølgelig det, der er bekymringen, at det at sidde på et mørkt værelse i en specialdesignet stol, ikke nødvendigvis gør, at man fremmer sin sundhed. I forhold til OL, så er det ikke nødvendigvis en hovedbekymring, fordi at rigtig meget olympisk sport er ikke nødvendigvis super sundt på det niveau. Men man vil jo gerne have sådan en trickle-down-effekt, sådan så når man ser Og hvis det er tilfældet for e-sport, så er det ikke sikkert, at det er den effekt, man gerne vil have, at flere og flere sidder sig computeren og kigger ind i den. Nej, det er ikke det. Vi ønsker ikke at idolisere det, som vores fodboldspiller sagde i starten af programmet, det med at sidde inde på sit værelse og kigge ind i en skærm og spille computer. Præcis. Men jeg synes, der er en anden ting også, som er vigtigt, nemlig det her omkring det institutionaliserede, hvor der er en udfordring for e-sport. Og det er jo, altså i almindelig sport, der har man jo et forbund, som kigger efter sporten, som overser sporten og ser reglerne og ændrer reglerne, hvis de vil. Så der er det forbund, der ligesom ejer koden til fodbold eller badminton, kan man sige, og de kan ændre den. Her der er der jo ikke et forbund, der kan bestemme reglerne på samme måde. De er jo bestemt af de kommercielle udbydere, der har opfundet koden og som laver koden, og Det er kun dem, der kan ændre det. Så man ejer ikke sporten, kan man sige? Nej, man ejer ikke sporten, og de forskellige sportsgrene, hvis man nu skulle sige, at man vil lave en paraplyorganisation, så dem, der har Counter-Strike og dem, der har FIFA, det er jo ikke de samme firmaer, så de er sådan set konkurrenter. Og har ikke interesse i nødvendigvis, at den anden klarer sig på samme måde. Så der er et kæmpe problem i forhold til ejerskabet af koden til idrætten eller sporten her, som jeg ikke kan se findes i fodbold eller badminton eller svømning. Ask, for lige at opsummere. Man kan altså godt sige, at e-sport er en sport, men det er svært at se det som en idræt. Er det korrekt forstået? Ja, men det synes jeg, det er sådan en sort-hvid opfattelse af det, men det kan man godt sige. Det er i hvert fald ikke en idræt, der involverer de her store fysiske aktiviteter, hvor der er en direkte link mellem bevægelsen og så det resultat, der bliver outcome'et. Og alligevel, så vil foreningen E-sport Danmark gerne optages i Danmarks Idrætsforbund, DIF. Det vil jo alt andet lige betyde, at der skal omfordeles nogle støttekroner fra idrætsforeninger til e-sportsorganisationer. Giver det god mening ud fra et folkesundhedsperspektiv? Haha. Jamen, du ligger jo lidt ordene i munden på mig. Altså for det første, så er det klart, at de gerne vil være medlem, fordi det er jo netop adgang til lottomidler og tipsmidlerne. Så der er jo mange midler, der flyder til Danmarks Idrætsforbund den vej, og det vil e-sportsforbundet jo gerne have. Men igen, synes jeg, i det omfang, at det jo ikke er det forbund, der eventuelt måtte etableres, der ejer rettighederne til spillet og ikke kan ændre tingene, så synes jeg faktisk, det er problematisk. Og så er der så det folkesundhedsmæssige aspekt i det også, som måske ikke er helt. Ask Vest Christiansen, lektor ved sektion for idræt på Instituttet for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Tusind tak. Ja, velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Og nu har jeg fået mand i studiet, som det hele handler om det her program. Nej, det er i hvert fald din organisation. Thomas Kod, velkommen til. Tak skal du have. Du er formand for E-sport Danmark. Det er korrekt. Og I vil altså gerne optages i Danmarks Idrætsforbund. Samtidig anerkender I, at e-sport ikke er en idræt. Hvordan hænger det sammen? Skal lige jeg skulle skrue tiden 12 år tilbage, fordi at vi er faktisk et forbund, nu har du sagt forening på gange. Så vi hedder E-sport Danmark, og vi er det officielle forbund herhjemme for e-sporten. Ja. Og med hensyn til DIF, jamen altså, Ask har jo fuldstændig ret, at det er jo ikke en fysisk aktivitet nødvendigvis at sidde og game. Og hvis du kigger ind og prøver at læse sådan en direkte oversættelse af idræt, så er det jo kun et nordisk fænomen, som netop har lighed med, at man bevæger sig og har en fysisk udfoldelse. Hvorimod sport, det er jo det konkurrencepræde, som Ask også var inde på. Og det er der forskellen ligger. Og Dansk Idrætsforbund, de har i dag jo monopol på at bestemme, hvad der er en sport og hvad der ikke er en sport. Og det er dem, der enhændigt af de her 62 forbund, der sidder der, skal sidde og blive enige om de ønsker at optage nogle nye. Ja. Og det er jo den måde, vores idrætspolitiske system er skruet sammen på. Det vil sige, det er politikerne på Christiansborg, der sagt, sådan skal det være. Vi giver DGI og DIF cirka en milliard om året, og det er så dem, de har at lege med fra tips og lottomidlerne. Men Thomas, så vidt jeg forstår på det, du har orienteret os om inden programmet her, så siger e-sport Danmark, ja, vi er en sportsgren, men e-sport er ikke en idræt. Det er korrekt forstået? Det er korrekt forstået. Kan du så forstå, at jeg synes, det er lidt mærkeligt, at I gerne vil ind i Danmarks Idrætsforbund, når I nu ikke er en idræt? Ja, men det er jo et spørgsmål om, hvordan vi understøtter foreningslivet herhjemme i Danmark. I dag er det jo, som jeg lige nævnte før, jo DIF og DGI, som er dem, der har hvad kan man sige, patent på idrætslivet og foreningslivet herhjemme. Og derfor, hvordan patent mener du? Jamen, det er jo dem, der står og laver foreningerne. Det er dem, der står bag foreningerne og klubberne, der er ude omkring i landet. Og der vil vi jo gerne have en masse e-sportsforeninger, og det er vi sådan set også godt i gang med. Vi har jo cirka 50 medlemmer af foreninger i dag, og cirka 28.000 udøvende aktive medlemmer inden for e-sporten. Ja. Og det vil vi jo gerne understøtte bedst muligt, netop så vi kan tage det samfundsansvar, som jo er forbundet med et foreningsliv, netop det sunde liv. Hvis du har været inde på vores hjemmeside, så har vi jo et etisk kodex, hvor du netop kan se, hvordan vi har forholdt os til det her. Og det er jo lavet i samarbejde med DGI og Firmaidræt og Ungdomsringen og andre gode aktører. Vi har også en aftale med Anti-Doping Danmark, så vi kan faktisk gå ind og tage os af matchfixing, snyd og doping også, hvis det måtte være tilfælde. Ja. Så der er rigtig mange steder, hvor vi faktisk er politikerne, er vores kulturminister, afgående kulturminister, faktisk blevet bedt om at lave nogle idrætspolitiske formaliserede regler, rammer og vedtægter, så vi netop lever op til den måde, vi driver vores idrætspolitik på herhjemme. Okay, men når man kigger ind på Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside, der kan man læse, deres motto det er, at de vil bevæge Danmark. Mm. Og så skriver de, bevægelse er den fysiske aktivitet i idrætten, der gør os sunde og forebygger sygdomme. Mm. Og når jeg kigger, jeg ved godt, der er nogen, der dyrker e-sport på sådan meget professionelt plan, hvor man også træner ved siden af, så man er god til at sidde der i e-sporten. Præcis, mental træning. Men min søns generation, jeg har en søn på 13 år, de bruger rigtig meget tid hjemme i børneværelset foran deres fladskærm. De har også efterhånden alle sammen selv en fladskærm, har selv en konsol, og så sidder de ellers der time efter time, helt stille med deres krop, og glor ind i en skærm med et joystick i hånden. Mm. For mig at se, har det intet med folkesundhed at gøre. Så kunne man ikke lige så godt sige, at Danmarks Idrætsforbund, i stedet for at optage jer, i virkeligheden burde gå den anden vej og sige, prøv at høre, vi har ikke brug for, at Danmarks ungdom bruger mere tid foran en computerskærm, ser e-sporter eller e-gamere som idoler, som de gerne vil være som. Nej, vi har brug for, at de tager sportsko på og går ud på en fodboldbane eller en badmintonbane, eller hvornår de gerne vil hen, får pulsen op og brugt deres krop. Men det tænker jeg også, at du gør som forældre, at du faktisk sørger for, at der er nogle regler og rammer derhjemme, så din søn rent faktisk også kommer ud og rører sig fysisk. Altså det er jo det forældreansvar, der også ligger. Vi kan jo ikke lægge alle ansvar over på hverken DIF eller e-sportsforbundet, eller hvor vi er henad. Det er jo forældrene, der skal tage et ansvar. Men hvordan er det, vi kan understøtte den her ungdomskultur, som Anne Pøl også var inde på? Fordi det er jo det, der er behov for. Det her det er jo dybest set en disruption-dagsorden, og vi har en kæmpe digitaliseringsdagsorden herhjemme i vores samfund, som de her unge mennesker jo er budt ind på, fordi at de er jo født digitale. Og det er jo det, vi ligesom skal prøve at sige, hvad er så det gode digitale liv? Hvordan er det rent faktisk, vi kan understøtte og tage den ansvarlighed som forbund, som e-sport Danmark på sig, sådan så vi netop kan understøtte det på den rigtige måde? Fordi jeg tror ikke på, at de unge mennesker kommer til at sidde bag, eller mindre bag computeren i fremtiden. Altså nu sidder du selv her og kigger på en computerskærm. Det gør du sikkert også 8 timer hver dag. Ja. Altså burde du ikke også komme ud og løbe lidt? Jo, altså jeg kan jo ikke løbe, mens jeg laver radio. Nej, men det kan du gøre bagefter. Det kan jeg snakke med redaktøren, måske kan få sådan en bærbar radiokonsol på ryggen, og så kan jeg løbe rundt og lave radio. Jeg har jo selvfølgelig heldigvis en 37 timers arbejdsuge, og dermed også tid til at røre mig ved siden af. Mm. Og det, den 37 timers arbejdsuge, som alle danskere har haft i mange år, den gør jo netop, at der er mulighed for at komme ud og røre sig. Ja. Danmarks Idrætsforbund er et kæmpestort forbund, som modtager tipsmidler og fordeler dem, for at sikre sig, at folk kommer ud og rører sig. Ikke for at sikre, at de sætter sig ind på værelset og spiller i et eller andet virtuelt sportsunivers, hvor deres puls er nærmest på nul. Så mit spørgsmål, det går på, hvorfor giver det mening at tage nogle af tipsmidlerne, det er jo dem, som Danmarks Idrætsforbund fordeler, og give til jer, som i højere grad får børnene til at sidde foran en skærm, i stedet for at give dem til forbund, som i højere grad får børnene ud på grønsværen. Jamen, det gør vi jo også i forbundet. Vi tager jo netop aktivt stilling til, at de unge mennesker rent faktisk kommer ud og rører sig. Der er rigtig mange af vores foreninger, der har fysiske aktiviteter i forbindelse med, at de sidder og spiller. Så har de en brain break. Hvordan helt konkret? Jamen, det kan være, at de skal tage nogle armbøjninger, det kan være, at de skal ud og løbe en tur, det kan være, at de skal spille noget indendørs fodbold. Altså typisk ligger der jo mange e-sportsforeninger i de idrætshaller, vi kender rundt omkring i landet. Så der er jo både basketball, der er badminton, der er alle mulige andre ting at sige. Mm-hmm. Det er jo ikke et spørgsmål om et enten eller, som du stiller det op. Det er jo et både og spørgsmål her. Okay, men er vi ikke tilbage ved, at det den rolle e-sporten har i ungdomslivet, det er, at det er super attraktivt. De synes, det er vanvittigt spændende. De vil helt vildt gerne sidde og spille deres spil. Men du får det til at lyde som om, at jeres rolle så det er at sige, nå ja, jeg vil gerne da spille spil, men husk lige at tage 10 armbøjninger. Jamen, altså, vi skal jo understøtte det gode e-sportsliv. Altså, gå ind og læs vores etiske kodex på hjemmesiden, så kan du netop se, hvad der er, der skal til. I vil gerne understøtte det gode e-sportsliv, men Danmarks Idrætsforbund, det er jo at understøtte det gode fysiske liv, det gode ungdomsliv i det og hele taget. Det skal der også være plads til. Ja, og det er jo det, forbundet gør nu. I vil gerne være medlemmer, på trods af, at I erkender, at vi er ikke en idræt. Hvis I bliver optaget, så vil der jo være støttekroner, der i dag går til idrætsforeninger, som i stedet for skal gå til e-sport. Er det godt for folkesundheden? Jamen, altså, du kunne altid tage det udgangspunkt i folkesundheden, og selvfølgelig skal folkesundheden jo være god. Altså, det er heller ikke godt at ryge, det er heller ikke godt at tage snus, det er heller ikke godt at drikke for mange energidrikke, og det er også noget, der står i vores etiske kodeks. Så det er jo det, vi skal nedtone. Vi skal nedtone alle de dårlige ting, og netop understøtte de unge mennesker i at lave de rigtige valg. Men snusforeningen er heller ikke med i Danmarks Idrætsforbund. Nej, men der er jo nogle mennesker, der skal sige til de her unge folk, som rent faktisk synes, at e-sporten er fed, og de gerne vil ud og dyrke det her. Jamen, hvad er det gode e-sportsliv? Hvad er de gode rammer omkring det her? Mm-hmm. Og det er jo der, hvor jeg mener, at, og det er ikke kun DIF, det er faktisk også vores politikere inde på Christiansborg, der skal tage det her ansvar på sig. Fordi der er jo også ludomani, for eksempel. Mm-hmm. Altså, der er jo lootboxes, hvor de unge mennesker kan købe. Gud ved ikke, hvor mange penge de kan bruge, som Aske også var inde på. Der er jo nogle mennesker, der ejer de her spilrettigheder, ikke? Og de sidder sådan set også på al magten. De sidder både på den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Det er jo også en problematik, vi skal have adresseret. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ikke bare ved at lade dem ride videre, som de rider i dag, men der skal vi både have stærke nationale og et europæisk forbund, som vi også er ved at etablere i øjeblikket, og vi har jo også det internationale forbund. Det er jo ligesom der, vi skal gå ind og sætte de her rammer for, hvordan det her det skal være fremadrettet. Og det er os, der kender e-sporten, og vi kender e-sporten rigtig godt. Vi kender communityet, vi ved, hvad de unge mennesker vil, hvad de gør, hvad de tænker, og hvordan de synes, det gode e-sportsliv skal være, og det skal vi understøtte. Med i studiet har jeg Thomas Kod, som er formand for E-sport Danmark. Den olympiske komité IOC har de seneste år løbende overvejet, om e-sport på en eller anden måde skal inkluderes i olympiaden. Og OL har brug for e-sport, men e-sporten har faktisk ikke specielt meget brug for OL. Det mener i hvert fald Niels Top, der er e-sportsekspert og e-sportkommentator på blandt andet DR3 og TV2 Zulu. OL og IOC har brug for e-sport, og ikke omvendt. Det er deres platform, det er deres, hvad skal man sige, måde at køre tingene på. Der er ved at blive forældet, og de har brug for noget nyt. Og e-sport kan sagtens selv køre og har ikke brug for, hvad skal man sige, den blåstemning, som IOC giver. OL har brug for e-sport, ligesom alle andre tv-stationer og traditionelle sportsgrene osv. har brug for e-sporten. Fordi e-sporten, det er den, hvad skal man sige, den aldersgruppe, som der ikke kan, eller i hvert fald er svær at nå for alle de traditionelle sportsgrene og nyhedsmedier. De her, hvad skal man sige, mænd fra 18 til 24, altså de mænd, som der ikke har et fjernsyn, og de kvinder også, er vi ved at få nu på TV2, der begynder vi at se rigtig stigende antal kvindelige seere, også i hvert fald på de statistikker, vi ligesom får. Så det er den målgruppe og de mennesker, som der ikke ser traditionelt tv, som ikke ser en, hvad skal man sige, en fodboldkamp eller en golf, det er ikke engang, hvad det hedder, en golfkamp, en golfturnering, et eller andet, ja. eller de olympiske lege. Altså mig personligt er kæmpe e-sportsfan, kæmpe fodboldfan, kæmpe basketfan. Jeg sad op til klokken 6 i nat og så game 6 i NBA. Men jeg har aldrig nogensinde set de olympiske lege. En gang imellem så ser jeg de vinterolympiske lege, fordi jeg godt kan lide snowboard. Men det er så min personlige ting, og det tror jeg ikke, der er særlig mange i min generation, der i virkeligheden er interesseret i de olympiske lege som koncept. Og det tror jeg også er årsagen til, at IOC og de olympiske lege har brug for e-sport. Fordi at det kan ikke blive ved med at køre, hvis lad os sige gennemsnitsalderen på en serie til de olympiske lege 60 år nu. Hvordan kommer det så til at se ud om 20 år, ikke? Altså, der har e-sport, det har en gennemsnitsalder på 25 år. Det er meget, meget anderledes og langt, langt større, hvad skal man sige, segment, i hvert fald til de næste 10-20 år i underholdning. Ja, sådan sagde e-sports ekspert Niels Top til reporter Johan Glover. Thomas Kod, ifølge Niels Top her, så går det altså fint for e-sporten. I har faktisk ikke rigtig behov for anerkendelse. I har egentlig ikke behov for at komme med til OL, eller for den sags skyld at blive optaget i Danmarks Idrætsforbund, DIF. Hvorfor er det egentlig så vigtigt for dig at få komme inden for i varmen hos Idrætsforbundet? Jamen, du kan jo lidt sammenligne med, altså, de repræsenterer jo 62 forskellige forbund, ikke? Og Anne Pøl var jo selv inde på, hvor mange forskellige spiltyper der er inden for e-sporten. Det er altså lige fra mobilspil til droneflyvning til alle mulige ting, altså. Så hvorfor skulle man ikke også favne hele den digitale sport, ligesom man favner den almindelige sport, idrætten? Jamen, hans pointe er jo, at I klarer jer fint. I har sådan set ikke brug for forbundet. Han siger omvendt, at forbundet faktisk brug for jer, for at tiltrække de unge mennesker. Men jeg bare nysgerrig på, hvorfor du så gerne vil ind i forbundet. Jamen, men det er jo fordi, at som det er skruet sammen i dag, som jo den her udsendelse også viser, det er jo lidt det vilde vesten, ikke? Altså, der er jo rigtig mange aktører, der er rigtig mange kommercielle aktører, der er rigtig mange unge mennesker, der gerne vil det her. Der er rigtig mange faldgrupper omkring e-sporten, hvor man kan købe sig rigtig fattig i forhold til lootboxes og andre ting. Så er der hele FIFA-delen, hvor du også skal købe en masse pakker for at blive en god fodboldspiller. Ikke? Altså, så der er jo så mange, hvad kan man sige, ja, igen, faldgrupper omkring det her, så vi jo som forbund gerne vil tage os af. Fordi det er det, der er behov for vores samfund, hvis vi skal have nogle unge mennesker, som også kommer hele ud på den anden side, og vi ikke taber den her generation på gulvet. Fordi det er en generationskløft, vi snakker om her. Netop det olympiske lege, og det er 60 plus, der sidder og ser det. Mm. Og de unge mennesker, de er fløjtende ligeglade med det. Så lad os nu prøve at understøtte de unge mennesker og tage den ansvarlighed og faktisk investere i ungdommen gennem e-sporten, fordi så får vi nogle hele mennesker ud. Thomas Kod, formand for e-sport Danmark. Tusind tak. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Vi slutter programmet her i dag med at tale om det fysiske igen. Altså Danmarks Idrætsforbunds motto er, DIF bevæger Danmark. På hjemmesiden skriver forbundet, at bevægelse er den fysiske aktivitet i idrætten, der gør os sunde og forebygger sygdomme. Det er jo ikke svært at se, hvordan for eksempel fodbold, håndbold, tennis eller atletik er med til at styrke og træne kroppen. Nu har vi så talt om e-sport i dag, men hvem som gerne vil ind i Idrætsforbundet, hvad med nogle af de forbund, som er inde i Danmarks Idrætsforbund i forvejen, hvor der altså heller ikke er særlig meget fysisk aktivitet, for eksempel dart, billard og petang. Jeg ringede til to af sportsgrenene, og først fik jeg fat på formanden for Dansk Petangforbund, Lars Friis. Jeg sidder i en romaskine inde i et fitnesscenter. Okay. Hvornår er du færdig med at sidde i romaskinen? Jamen, jeg skal ikke noget andet til jer. Jeg kobler mig bare ud. Okay, kør. Hvorfor er petang en idræt? Petang er en idræt, fordi der er mange af de elementer, som skal være til stede for, at noget er en idræt. Man bevæger sig, og man er sammen med andre mennesker. Mm. Indgår sociale relationer. Og det tror jeg er vigtigt for, at det skal være en idræt. Nu er jeg ikke selv petangspiller, men når jeg ser det, så tænker jeg, at det ser udenbart ikke så svært ud fysisk. Altså man står op, og så tager man en metalkugle op i hånden, og så kaster man den et stykke ud. Det ligner ikke noget, der kræver den store fysiske aktivitet. Nej, det kan man godt sige, at det ikke ser sådan ud. Nu er petanken noget, der som tager ret lang tid. Man står faktisk op i mange timer. Og det er faktisk fysisk anstrengende. Man går mange skridt. Når jeg er ude at spille petanke, så går jeg mellem 12 og 16.000 skridt. Og det er der trods alt noget. Jeg er godt klar over, at det er jo ikke ligesom at marchere 10-15 kilometer. Mm. Men man står op og får brugt en hel masse muskler. Det får også pulsen op, fordi det er jo spændende. Ja, det er rigtigt. At spille petanke. Ja. Og det giver jo også pulsen op, og jeg mener også, at det er jo en koncentrationssport, petanke. Ja. Og man kan sige, alternativt til det, hvis det var sidde hjemme i lændestolen, så er det jo da det gode, at man får folk ud. Så må jeg jo også sige, at petanke tiltrækker jo mange mennesker, som mere kommer i den passive alder. Altså hvor idrætten af fodbold, håndbold, badminton, tennis og sådan noget, at man simpelthen ikke formår det. Mm. Men petanke er alle jo i stand til at spille, simpelthen bare hvis man har en rask arm. Ja. Så kan man være med i petanke. Lars, nu du er jo tydeligvis en mand, som også går op i din egen krop. Altså, da jeg ringede til dig nu her, der sad du i en romaskine. Ja. Er det ikke, man kan sige, hvis du nu kun dyrkede petanke, altså det eneste fysiske udfolds, du havde, det var at stå på en petankbane med en metalkugle i hånden. Tror du så ikke, det ville være sværere at holde dig i lige så god form, som nu, hvor du for eksempel sidder i en romaskine? Jo, fuldstændig. Derfor er petanke jo heller ikke noget, som skal stå alene. Ja, vil jeg også sige, som formand for Dansk Petankforbund, så er det også vigtigt for mig at sige, at de unge mennesker, som dyrker petanke, som vi jo meget gerne vil have til vores, blandt andet vores landshold, det må ikke være den eneste idræt, som de dyrker. De skal dyrke noget andet ved siden af. Om det så er gået i fitnesscenter, det er for så vidt fint. Men altså håndbold, fodbold, tennis, noget, hvor man bevæger sig. Mm. Det er vigtigt, at petanke ikke er idrætten nummer et, som tager det hele, fordi så får man ikke den fysiske udfoldelse, som man skal, bare ved at udøve idrætten. Det er helt fuldstændig korrekt. Lars Friis, tusind tak. Ja, velkommen. Og fra en af de, hvad skal man sige, mindre aktivitetskrævende idrætsformer, som er med i Danmarks Idrætsforbund, til en anden, nemlig billard. Her er det Torsten Danielsen, formand for Dansk Billardunion. Billarddisciplinerne som sport kræver en meget stor mental koncentration. Og for at man kan opnå en meget stor mental koncentration, så er man nødt til at være i fysisk topform. Det kan betyde, at for at spille billard på topplan, så er man nødt til at dyrke sport og være i bedste form simpelthen. Når man kigger på selve sporten eller aktiviteten billard, så har jeg svært ved at se, at det er noget, hvor der er specielt meget fysisk aktivitet. Det er du selvfølgelig fuldstændig ret i. Men som jeg nævnte før, og som du også selv var inde på, jamen, så kræver det en mental koncentration, der kun kan lade sig gøre ved, at man på andre områder gør sig fysisk stærkere i topforming også. Inde på Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside, der står der et motto. Altså forbundets motto er, DIF bevæger Danmark. Og så står der lidt nede på hjemmesiden, bevægelse er den fysiske aktivitet i idrætten, der gør os sunde og forebygger sygdomme. Måske har jeg også lidt sådan et bodega-fordom om billiard, men jeg ser det altså ikke udenbart som noget, der er med til at gøre en sund og forebygge sygdomme. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvorfor billiard gør det? Altså for det første, så ligesom næsten alle andre sportsgrene, så er der jo, skal vi sige, det selskabelige element i sporten som sådan, der gør, at det er vigtigt også for ens egen selvværd og ens måde at håndtere tilværelsen på, at man har en social omgang med andre mennesker. Og det er billiardsporten med til at gøre på mange områder. Og det der bodega, som du nævner omkring billiard, det er jo kun den del af, skal man sige, billiarden, der kalder sig skomager, som vi ganske vist fra Dansk Billiardside også prøver at involvere os i, men på en måde, som ikke har noget med bodega at gøre osv. Men generelt må jeg sige, at DIF's slogan omkring, hvordan man udøver fysisk sport osv., den passer meget fint ind til billiardsporten, fordi vi er nødt til at være i fysisk topform, for at vi kan spille de meget svære discipliner, som bliver spillet på verdensplan. Men når I skal være i fysisk topform, så spiller I jo ikke billiard. Så går ud fra, at I løber en tur, eller styrketræner, eller gør andre ting. Ja, det gør vi for, at netop den mentale bevidsthed er på det rette sted, når vi skal koncentrere os. Det fysiske udbytte af at spille billiard er vel ikke særlig stort? Altså, man står ved et bord og har en billiardkø i hånden og skubber til nogle kugler. Der er vel ikke noget, der sådan... Altså, pulsen kommer jo ikke op. Det er jo ikke noget, der er hårdt for muskulaturen eller den slags... Ja, det kan du godt sige, men for eksempel målinger siger jo også, at hvis man spiller en god portion billiard, altså kampe og så videre, også, så går man faktisk imellem 8.000 og 12.000 skridt, spiller et par billiardkampe på seriøs plan. Og når man hører fra, skal vi sige, fra mange officielle instanser og så videre, at man skal gå omkring 10.000 skridt om dagen for at holde sig sund og rask, så kan man sige, at en billiardkamp på både jævnt niveau og gennemsnitligt niveau, den faktisk bidrager til, at man kommer op på de 10.000 skridt om dagen. Hvis jeg nu kun spillede billiard og ikke havde anden fysisk aktivitet, var det så noget, jeg ville komme i god form af? Ja, det ville det. Altså, hvis du overholder de officielle skal vi sige, anbefalinger fra forskellige offentlige instanser om at gå 10.000 skridt om dagen, så kommer du helt sikkert i form. Og undgå alle de der livsstilssygdomme, okay, som man får ved ikke at gå 10.000 skridt om dagen. Hvor mange timers billiard skal jeg spille for at gå 10.000 skridt? Man siger mellem 2 og 3 timer, afhængig af, hvordan man spiller, og hvad for en disciplin man spiller. Der er mange forskellige billiarddiscipliner. Ja, det sagde Torsten Danielsen, formand for Dansk Billiard Union. En af jer skriver, hvis man ikke skal i bad bagefter, så er det ikke sport. Med de ord vil jeg gerne sige tak for i dag. 55 minutter er slut. Find programmet her og alle vores andre, der hvor du henter din podcast.